Krakowie. Wściekły był trener Krakowi Robert Podoliński. Moi piłkarze chyba pomylili trochę rozgrywki, denerwował się na konferencji prasowej. Najbardziej boli to, że w ostatnich minutach pomyliliśmy boisko piłkarskie duże z meczem szóstek piłkarskich albo pojedynkiem w szkole podstawowej. No i skończyło się jak skończyło, a Krakowia straciła decydującego gola w ostatnich 2 minutach spotkania. Dziś zagrają Korona z Pogonią i Legia z Górnikiem. Kto potrafi rozwiązać taką zagadkę? Czy Marcin Robak był dłużej piłkarzem chińskiego Gicu Rene, czy Robert Kobica dłużej jechał po trasach rajdu Finlandii? Robak podpisał kontrakt z Chińczykami, po czym usłyszał, że jednak nie jest potrzebny w klubie. Spakował się zatem i wrócił do Pogoni Szczecin. Jest już w 18-meczowej na spotkanie z Koroną Kielce. Robert Kubica w rajdzie Finlandii przejechał natomiast 4 odcinki specjalne. Na 5. załoga Kubica Szczepaniak wypadła z trasy i rozbiła samochód w rowie. Zdecydował błąd w notatkach, przyznał Kubica w rozmowie z Telewizją Polską. Szkoda, ponieważ wczoraj się fajnie jechało i fajne są OS-y. Tak to jest. Ja jadę na notatki. Staram się jechać to, co mi pilot czyta i tak naprawdę błąd został popełniony na zapoznaniu. Może po prostu jeszcze z tak małym doświadczeniem nie przyszło mi do głowy, że ten szczyt może odkleić auto. No i tak to się skończyło. Po 13 odcinkach specjalnych prowadzi Jari Matti Latvala. 19 sekund traci do niego Chris Meek, a 21 mistrz świata Sebastian Ogier. Kierowcy walczą już na kolejnym odcinku specjalnym. Nasze siatkarki kontynuują świetną serię. W World Grand Prix wygrały znowu mecz. W peruwiańskim Trujillo pokonały 3-0 Kubę. W tym ostatnim secie do 12. Polki mają zatem świetny bilans. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Jutro zagrają z Puerto Rico. Koszykarze szykują się za to do eliminacji Mistrzostw Europy. Oni z kolei mieli złą serię, bo w Skopie przegrywali mecz za meczem, ale w Toruniu wygrali. Pokonali 87-65 Portugalczyków. Dziś zmierzą się ze Szwedami. Szef Formuły 1, Bernie Ecclestone, chce ugody. Niemiecka prokuratura postawiła Brytyjczykowi zarzut wręczenia 44 milionów dolarów łapówki bankierowi Gerhardowi Gribiewskiemu. Ecclestone przyznał się do tego, ale twierdzi, że był szantażowany. Jak twierdzi Süddeutsche Zeitung, proces może się zakończyć, jeśli Ecclestone wypłaci 100 milionów dolarów. Ale czy wypłaci? Na razie chyba się waha. To tak jak ciśnienie często ma. Jeśli chodzi o pogodę właśnie, dziś na zachodzie i na południu kraju chmury, ale z tych chmur gdzieś tam przebije słońce, zza nich wyjrzy może nam. Miejscami jednak popada, zagrzmi i lokalnie także spadnie grad. Będzie solidnie lało na wybrzeżu, nawet do 40 mm deszczu spaść może, a na pozostałym obszarze kraju przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. I tylko rano tam w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Za to ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo 25 stopni w Gdańsku to dziś biegun zimna, 27 w Zakopanem i Koszalinie, 28 w Szczecinie. 30 dziś w Katowicach i Krakowie, 31 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Wrocławiu, a 32 stopnie w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Najcieplej dziś, gdzie Michale? No właśnie, rozglądasz i bardzo dobrze, bo tu u nas w Warszawie 33 stopnie. No właśnie i wiesz co, muszę przyznać, że nie chce mi się aż w to uwierzyć. Jak się wyjrzy teraz za okno i zobaczy, że jest tam nieco ponad 20 stopni, to aż naprawdę trudno uwierzyć, że dzisiaj mają być 33 stopnie, tak? Do listy niedowiarków dopisujemy cię zatem, jest już nastroje. Hela, pozdrawiamy. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, na wybrzeżu wschodni, podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie w Warszawie, czyli kolejne zaskakujące duety. Nosowska i Skubas, Dyjak i Molesta, Illusion i Luke, Tymański i Grubson. To oczywiście nie wszystko. Zapraszam do Trójki dziś na transmisję części tego koncertu o 18 i na audycję mało obiektywnie na żywo tuż zza sceny o 22. Mariusz Owczarek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia. Od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bułki pszenne tylko za 45 groszy za sztukę. Więc wypróbuj doskonałe bułki pszenne. Z chrupiącą skórką i pysznym wnętrzem. Idealne na pierwsze i drugie śniadanie dla całej rodziny. Bo tylko teraz w Lidlu wyśmienita bułka pszenna kosztuje jedynie 45 groszy. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz. Życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje i zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 12 minut już prawie po godzinie 8. To co prawda nie reggae, ale płyta z takiej specjalnej półki. Kilka razy już pojawili się w poranku. Była epka. Czy będzie coś więcej? No, trzeba sprawdzić, ale warto ich posłuchać. Szybko, powoli, a cię nie zaboli. Wędrówka, przejażdżka po torach oddechu. Za mocno, za cienko, za twardo dla ciebie. Za cicho, za gładko i bez pośpiechu. Ich twarze przesuwa bezemocjonalnie. Losowo wyrzuca je w przestrzeń totalnie. Uchodźczo zdejmuje z nań całe ubranie, by móc odruchowo przeczesać pranie. Odporne krwinki i ostre maszynki zostają ostają i się przedostają do góry i w boki, w swe mroczne zatoki. I stale klaszczą, polują, oddają. Zaczęte od przodu, szukają powodu. Zdrętwiałe i ciche, podobne do lodu. Zduszone palcami, pokłute krańcami i zakończone kagańcami. Parują, zmysły ulatują, a serca kołaczą nad ludzką rozpaczą. Zbliżona jest para matowa, cała i ciepła, gorąca i szybko wrząca. Zachłanny pasażer odwetu szuka. I stuka, i puka, i puka, i puka, i puka. Zuchwała walizka mówi, że jest śliska, że odpowiada jej oddech tylko z bliska. Mój pociąg do ciebie, wodociąg przy niebie, przykrywa, podrywa, zaprasza do siebie. Odruch musują przestronne powietrze, a kroki udają, że mogą być lepsze. Poranne ziewanie co chwila ustaje, by zdusić pragnienie, które się staje. Zachodnie ramiona skaczą niedbale, chowając i pędząc gdzieś niezrozumiale. Nazywają się Kapelanka, są przyjaciółmi z południa Polski, Zakopane, Kraków, także trochę Częstochowa. Czekamy na długo grającą płytę. To taka osobista moja prośba. Jeśli chodzi o pociągi, tak, to czasem jest rozwiązanie, jeśli nie chce się stać w korku, na przykład na bramkach w Toruniu, ale no tak już bywa. Korek nie tylko tam. Może warto byłoby poinformować, bo jest autostrada zablokowana. Na 198 kilometrze w kierunku Poznania jest wypadek i autostrada jest zablokowana w tym kierunku, także jak ktoś może, nie zjeżdża na Wrześnie sobie tutaj, bo jest no już duży korek. 227 trójek, dziękuję za tę informację. Okazuje się, że bramki w Toruniu też można ominąć. Warto jadąc ze strony Warszawy zjechać zjazdem na Ciechocinek Aleksandrów Kujawski, dojechać do Torunia drogą numer 91, starą jedynką. W Toruniu kierować się na Lubicz, Warszawę i tam wjechać już za korkiem na bramki w stronę Gdańska. Dziękuję za tę informację. No i tak się złożyło, że najpierw pociągi, Kapelanki, a teraz Passenger w bardzo przyjemnym nagraniu. 17 minut po 8. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams. We should laugh, we should cry, we should love, we should dream. We should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's stream live on YouTube. But if it's Gangnam Style, we still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing. Sing at the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. And zaśpiewamy, bo tutaj dobrze ci szło. Szczerze mówiąc, myślałem, że to inny Passenger będzie. Nie, nie będę, bo ja tak bardziej nie, dobrze ci z przytupem szło. Bym bardziej to zrobił, to ale z przytupem będzie później. Tupnij sobie. Już nie tupnij sobie. No nie, bardziej optymistycznie tak. Bardziej się da. A przygotowany pan jest z przedmiotu pod tytułem żużel? Nie wiem, kibice na pewno to zweryfikują. No dobrze, Michał Gąsiorowski ponownie w studiu. Co kibice powinni dziś szczególnie obserwować, jeśli chodzi o wydarzenia i gdzie to zobaczyć? Żużel. A to zaskoczenie. Drużynowy Puchar Świata, dzisiaj finał drużynowego Pucharu Świata. No i myślę, że kibice bardzo na to czekają, bo bronimy tytułu. W związku z tym zawody zapowiadają się kapitalnie. Polska Wielka Brytania, Australia i Dania. Taki jest zestaw finałowy. No, na pewno będzie się dużo działo. Od 18.30 transmisja w Canal Plus Family. Proszę to sobie zapisać, rodzinnie zapamiętać. Rodzinnie można oglądać. Można rodzinnie zobaczyć. Rodzinnie pewnie też będzie na trybunach. No, mam nadzieję, że nasi oczywiście wygrają. Co poza tym? T-Mobile Ekstraklasa, jak zwykle, o 18.00 Korona zagra z Pogonią, o 20.30 Legia z Górnikiem. Wszystkie te mecze na antenach Kanału Plus, ale przypominam, że wystartowała też już pierwsza liga. No i można dzisiaj zobaczyć o 14.30 mecz GKS-u Katowice z Widzewem Łódź w Orange Sport. To no, w Katowicach dzisiaj off festiwal, więc nie wiem, czy to jakoś nie koliduje. Off jeszcze będziemy mówić przed 9.00. Ale... Będą podzieleni pewnie słuchacze i kibice. No zobaczymy. 22.40 to z kolei coś dla kibiców siatkówki. World Grand Prix. Polska zagra z Porto Rico. Ten mecz będzie można zobaczyć w Polsacie Sport. O 19.45 w Polsacie Sport News. Polska-Szwecja to mecz koszykarzy w Toruniu. To jest turniej towarzyski. Polacy przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Europy. No z takich bardziej egzotycznych dyscyplin to o 15.35 finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. Panthers Wrocław, Seahawks Gdynia. Na TVP Sport będzie można zobaczyć to spotkanie, albo na żywo oczywiście na stadionie w Gdańsku, jeśli dobrze pamiętam, czy w Gdyni. No zaraz kibice pewnie też się odezwą w tej sprawie. W każdym razie w Gdańsku albo w Gdyni ten mecz będzie rozgrywany. No to Trójmiasto. Niedziela to z kolei początek Tour de Pologne od 16.45 w TVP Sport i od 17.25 w TVP1. 11 lat czekamy na zwycięstwo Polaka w Tour de Pologne. Wszyscy trzymają kciuki za Rafała Majkę. No nie wiem, czy Rafał Majka da radę, bo przecież jest bardzo zmęczony po Tour de France, ale myślę, że jak ci wszyscy kibice staną wzdłuż trasy w zasadzie, bo to przez cały tydzień będą rozgrywane wyścigi, no to różnie może być. Może dostanie skrzydeł i kto wie, czy nie będzie walczył o zwycięstwo. Czy wolno rozdawać coś na trasie, tak? Tak. Skrzydła kolarzom można. T-Mobile Ekstraklasa, jak zwykle dwa mecze o 15.30, pod Beskidzie zagra z Ruchem, Śląsk z Zawiszą, a o 18.00 to ma być hit tej kolejki, Lech zmierzy się z Wisłą, wszystkie mecze jak zwykle na antenach Kanału Plus. O 19.45 koszykarze znowu zagrają, znowu w Toruniu, tym razem z Iranem. Na Polsacie Sport News będzie można zobaczyć ten mecz, ale wcześniej to też coś dla fanów piłki nożnej. Polsat Sport News pokaże mecze towarzyskie piłkarskie. Schalke zagra z Newcastle, a West Ham z Malagą. Dla fanów żużla, jeżeli za mało by mieli emocji, dzisiaj w drużynowym Pucharze Świata, jutro Enea Ekstraliga, o 16 Unia Tarnów Unibak Storyń, o 18 Faluba Unia Leszno na N-Sporcie. No i to już dla bardzo wytrwałych kibiców o pierwszej 10 World Grand Prix siatkarek Polska Peru, jutro przypominam, czyli w zasadzie już w poniedziałek, bo to będzie mecz o pierwszej 10 Polsat Sport. Michał Gąsiorowski z zajączkowym długopisem. Puszczasz zajączki pod tą lampą, proszę pana. Bo to się tak odbija troszeczkę. Tak się odbija właśnie. To, żeby obudzić cię trochę. To już? Tyle? Tak. O żużlu? Nic nie będzie dzisiaj? No już było. Więcej nie będzie. Nie ma tegorocznego męskiego grania. Męskie granie dziś w Warszawie. Redaktor Gąsiorowski przypomniał. Dziękuję bardzo. I pani Marta też z uśmiechem napisała dziś. Tak, w Forcie Bema. Będzie się działo zapewne. Polecamy państwa uwadze. Śledzę z uwagą informacje od operatora autostrady A1. Już wiem, że w Toruniu, w stronę Gdańska, na bramkach czeka się, przed bramkami czeka się ponad godzinę już. Uwaga. Natomiast bramki wyjazdowe już tuż przed Gdańskiem, tam postój tylko 15 minut. To znaczy, że kierowcy gdzieś tam umykają wcześniej. No dobrze. Trzeba sobie te minuty dodać, jeśli chodzi o planowanie podróży, to na pewno. Jeśli chodzi o planowanie budżetu, dziś o tym rozmawiamy w Trójce w audycji porannej. Budżetu wakacyjnego, ale nie skłoniło to pana Rafała z Poznania do tego, by troszkę nie dopiec. Komu? No proszę posłuchać. W kwestii budżetu w pojęciu mojej żony, gdy wchodzi do centrum handlowego, pojęcie budżetu nie istnieje. Co najwyżej limitu budżetowego tożsamego z granicą wypłacalności na wszystkich kartach kredytowych i debetowych. Takie prowizorium zakupowe, powiedzmy sobie. No niech tak będzie. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Come to. To jest właśnie tytuł tego nagrania. Bombay Bicycle Club z najnowszej płyty. 227 trójek. Taki jest jeszcze telefon. Dodam za chwil kilka. Przypomnimy prognozę pogody, w którą dziś nie wierzymy, bo nie chcemy. Aha, pan Przemek napisał. Ja też nie wierzę. Jest już nas czworo. My Bicycle Club. Come to, to jest nowe nagranie w Trójce w audycji porannej. Za 28 minut, godzina 9, czas zajrzeć do prognozy pogody. Warszawa będzie dziś najcieplejszym miastem, choć w to nie wierzymy. 33 stopnie, na razie powyżej 20 zaledwie. 32 stopnie w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, a 31 w Olsztynie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Suwałkach. Równo 30 dziś w Krakowie i Katowicach i tam sprawdzimy, czy ta 30 ma większe szanse powodzenia. Jeszcze przed 9 połączymy się z naszymi off-festiwalowiczami. 28 stopni dziś w Szczecinie, 27 w Zakopanem i Koszalinie, 25 w Gdańsku. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu na wybrzeżu ze wschodu podczas burz porywisty do 75 km na godzinę i te burze właśnie możliwe dziś na zachodzie i na południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, no i oczywiście deszcz. Suma opadów do 25 mm na Pomorzu i Wybrzeżu nawet 40. No a teraz na pozostałym obszarze, czyli nie na zachodzie i nie na południu, albo na niezachodzie i na niepołudniu, dziś przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie rano i to potwierdzamy w rejonie mgieł duże. Te mgły w Warszawie trochę się przecierają. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trójka. Program trzeci. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. To Organek w takim utworku. Za 23 minuty 9. Teraz zaglądamy do porannej prasy. Ponownie w studiu Joanna Mielewczyk. Ponownie dzień dobry. A w związku z tym, że weekend, że wakacje, no niektórzy mają i więcej czasu, to teraz krótko, ale o większej liczbie ciekawych artykułów, które pojawiają się w prasie. No są to przede wszystkim teksty dotyczące powstania. Wywiady, rozważania, informacje, publicystyka. I tak zaczynamy od Wyborczej, a w zasadzie od magazynu świątecznego i tytuł Warszawski kompleks Hitlera. Wymordować dziesiątki tysięcy cywilów, wygnać pozostałych przy życiu, a potem palić i wysadzać w powietrze całe miasto. To był po prostu jakiś krwawy szał, nie do przewidzenia, bo nie można przewidzieć takiego wybuchu czystego zła. To jest bardzo ciekawa rozmowa z Aleksandrą Ricci. Ciekawa także dlatego, że Aleksandra Ricci to urodzona w Kanadzie historyczka, pisarka, autorka między innymi książki Warszawa 1944, Tragiczne powstanie. I ciekawa także dlatego, że zawsze warto spojrzeć oczami kogoś, kto z zupełnie innej perspektywy patrzy. Nie tylko ze względu na czas, ale także na miejsce urodzenia i zamieszkania. Teraz mieszka w Warszawie, no ale tak jak powiedziałam, jest z Kanady, więc warto przeczytać tę rozmowę. Także w magazynie świątecznym w Gazecie Wyborczej Tak mówi kurier z Warszawy. To jest tu również rozmowa z Janem Nowakiem Jeziorańskim, a rozmawiał Andrzej Wajda, rozmawiał 10 lat temu i wtedy Jan Nowak Jeziorański mówił tak: wiedziałem na pewno, że Zachód nam nie pomoże, ale nie potrafiłem powiedzieć dowódcom AK, nie róbcie powstania, nie miałem odwagi. Na podstawie tej rozmowy powstał film dokumentalny, a warto sobie dzisiaj po 10 latach to spotkanie przypomnieć w Gazecie Wyborczej. W magazynie naszego dziennika także bardzo dużo ciekawych tekstów na temat Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było największym w historii świata społecznym buntem milionowej ludności w walce o wolność. Przez 63 dni słabo uzbrojona podziemna armia walczyła z najlepszą armią świata. Myślę, że ta perspektywa jest też bardzo ważna, żeby ją zauważyć. Są również rozmowy z porucznikiem Zbigniewem Piaseckim, żołnierzem batalionu Ruczaj oraz Miłosz. Również ciekawe i w związku z tym, że mamy trochę więcej czasu, warto tak spokojnie przysiąść i poczytać. Także tematy aktualnościowe, również ciekawe, tym razem z Nowego Forum. Tutaj o katastrofie Putina, tak zatytułowany jest tekst. Wszystko szło bardzo dobrze, po Krymie przyszedłby czas na wschodnią Ukrainę, a świat nie kiwnąłby palcem, ale cały rosyjski plan zepsuł doniecki separatysta, który wycelował w malezyjskiego Boeinga. Od lat Rosja nie miała tak złej prasy. Ciekawy i duży tekst, w zasadzie jest kilka tekstów zebranych w tej gazecie. Są także w Nowym Forum tak zwane teksty lifestyle'owe. Czyli wieczne babie lato. Giorgio Armani tworzy ubrania dla ludzi, którzy wszystko mogą, ale nie muszą niczego. On sam jest dla siebie idealnym klientem. Kreator mody skończył 80 lat. To jest tak z Süddeutsche Zeitung. Gdyby ktoś miał ochotę już tak na spokojnie podejść do prasy weekendowej, to zapraszam. Także w związku z rocznicą urodzin tekst o Angeli Merkel. Gram w to, w co wygrywam. Nie powiem, która to rocznica urodzin, bo podobno o kobiecych rocznicach urodzin się nie mówi. Nawet feministki też nie mówią? Dla mnie to nie ma znaczenia. Mogę ci powiedzieć, ile ja mam lat. No ja to akurat wiem. To jeszcze coś dla ciebie mam tutaj. Mistrzyni selfies. To bardzo krótki z forum tekst, ale niezwykle ciekawy. Norweska malarka Helen Meldal nie pozwala sobie na nudę. Rozpowszechniane przez nią w serwisie Instagram selfies są małymi dziełami sztuki. 26-letnia plastyczka maluje kompozycję na tafli lustra we własnej ciasnej łazience. Następnie ustawia się w odpowiednim miejscu i tutaj cytuję tekst. Strzela klasyczne selfies. Jak się okazuje, można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Jedni grają w tenisa, inni prowadzą dziennik, a ja maluję po lustrach. Ale jak to wygląda? No fantastycznie. Popatrz, zostawię tobie. Przyjrzyj się. O, tu są zdjęcia. Nawet na niektórych nie widać, że ona sama sobie robi to zdjęcie. Popatrz tu na przykład. Nie widać, to prawda. Ukryty jest aparat albo właściwie zamalowany. Wiedziałem, że ktoś kiedyś na tym jeszcze albo zbije fortunę, albo podniesie to do rangi sztuki. No i tutaj jest to współczesną sztuką. Bardzo to ładne. Bardzo. Z forum, nowego tak, forum. Nowy forum. To jeszcze ty sobie oglądaj, a ja powiem o ostatnim tekście, o którym chciałam powiedzieć, który warto przeczytać. To jest tekst z Wysokich Obcasów. Kucham cię. Tak zatytułowany. Ja jestem do niego bardzo emocjonalnie przywiązana nawet, dlatego, że ja Joannę Palicę znam. Dlatego, że gościłam ją w Matce Polce Feministce. Jest to mama, która kiedy spacerowała z wózkiem, a w wózku było kilkumiesięczne dziecko i przechodziła przez pasy, to auto jadące z prędkością 100 km na godzinę uderzyło w wózek. Pamiętam tę historię. Dziecko przeżyło, ale ona opowiada tak: miałam zdrowe dziecko kilka sekund i mam dziecko niepełnosprawne. 2 lata szukałam przedszkola dla Alka, teraz zakładam swoje. Ja polecam ten tekst, przede wszystkim tę rozmowę, przede wszystkim dlatego, że pokazuje niebywałą siłę matki. Matki nie jednego niepełnosprawnego dziecka, ale trojga dzieci, w tym jednego niepełnosprawnego. Polecamy ten tekst o Wysokich Obcasach dzisiaj, zatytułowany tak Kucham cię. Ładnie tak zatytułowany. To jest Trójka, audycja poranna. Joanna Milewczyk przeglądała dziś dla Państwa poranne gazety. Dziękuję bardzo. Dziękuję za również. 18 minut 9. Za chwilę sprawdzimy, czy w Katowicach ta 30 ma szansę dziś się pojawić. Zapytamy innymi słowy o temperaturę, a na pewno jest gorąco, bo tam o festiwal. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab your bag. And no. That I feel now that I know about you and the wounds on my soul that won't heal. I should have heeded the voice that was saying I'm watching the wrong show, but I made a bad choice to surrender and let your influence grow. And no. Nie, to znaczy nie. Enko and Band w Trójce w audycji porannej za 14 minut, godzina 9. Dla festiwalowiczów, trudne słowo, taka pora to jest w ogóle jakiś środek nie wiadomo czego. No bo pewnie koncerty do późnej nocy albo do białego rana, no i teraz trzeba odespać. Ale wszystko sprawdzimy i nasi eksperci za chwilę albo zaprzeczą, albo potwierdzą. Festiwal 2014. W Katowicach oczywiście, jak co roku. Anna Gacek, Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. Zrobiłem z was... Właśnie, a zrobiłem z was ekspertów. To jak to jest teraz? Wszyscy śpią, jest cisza na morzu? Cisza nocna w sezonie festiwalowym to jest zupełnie inny przedział godzinowy niż ten uznawany w miejskim na przykład życiu. Teraz myślę, że wchodzimy w fazę snu tak zwaną REM, czyli ci, którzy śpią, pewnie zapamiętują swoje sny. No my niestety te sny straciliśmy. Wymieniliśmy je za to na doświadczenia no co najmniej równie kolorowe. Ale na pewno wszyscy już wrócili spokojnie. Nikogo już na terenie festiwalu nie ma, nie licząc tego pola namiotowego, bo tam to pewnie kilka tysięcy ludzi właśnie śpi teraz. A te wspomnienia kolorowe w rytm jakiej muzyki? No tak różnej. To jest jedna z wielu, wielu cech off festiwalu. Pewnie nie zdążylibyśmy je wszystkie wymienić do godziny 9:00, ale różnej, bo to jest festiwal eklektyczny. Artur Rojek wczoraj w ofensywie mówił nam o takich swoich głównych założeniach, jakimi kieruje się w ogóle wybierając artystów na ten festiwal. I z pewnością nie ma żadnych granic, żadnych barier, jeśli chodzi o gatunki. No jak się zorientowaliśmy wczoraj, całkiem nieźle, nie ma także żadnych granic, jeśli chodzi o kraje, kontynenty. No właśnie, ja myślę, że ten wczorajszy dzień może nie zdominowały, no bo to były tylko dwa zespoły z tego kontynentu, mówię o Afryce, ale to były moim zdaniem zdecydowanie dwa najlepsze koncerty. Jeden to był John Wizards, to było tuż po północy na scenie trójkowej. W tym samym czasie grał Neutral Milk Hotel i zdecydowana większość ludzi była przed sceną główną, przed sceną N-Banku, ale ja poszedłem do sceny trójkowej, do namiotu trójkowego i naprawdę to był fantastyczny koncert. A chwilę wcześniej zagrała orkiestra de Polirytmo de Cotonou, Benijczycy, i to była fantastyczna zabawa. Myślę, że to był jeden z lepszych dotychczasowych pod względem takiego folku, takiej dobrej zabawy, takiego kolorytu. To był naprawdę fantastyczny koncert. I teraz prośba do Państwa, żeby Państwo sobie wyobrazili, że są tam Państwo wczoraj razem z nimi i wyobrażają sobie, jakby to mogło wyglądać. No nie wiem. O, na przykład tak. Tak to wyglądało? Anno Łukaszu, czy tak to brzmiało? Tak, tak to brzmiało, tak to wyglądało. To był świetny kontakt z publicznością, jak słyszeliśmy. Oni tam coś zagajali, próbowali coś zaśpiewać, coś powiedzieć. Publiczność odpowiadała. Oni bardzo słabo mówili po angielsku, więc to też było dość zabawne, bo często publiczność nie była w stanie ich zrozumieć. O, a nas jeszcze słychać, czy już oczywiście, postanowiłeś, że słychać. Nie. Zazdrości, że ciebie tutaj nie ma, postanowiłeś już nam zamknąć nie mikrofony. Nie brnijmy w zakamarki moich intencji, głębi duszy i tak dalej, i tak dalej. Benijczycy wczoraj, a co jeszcze się dzieje, powiedzcie? Myślę, że ten pierwszy dzień możemy zamknąć krótkim stwierdzeniem, że było świetnie. Po pierwsze, to co mnie się szalenie spodobało, dla mnie wczoraj festiwal rozpoczął się od koncertu naszej grupy, zespołu Kaseciarz, i wyraźnie przejęci muzycy, ponieważ to są ludzie, którzy jeździli do tej pory na ten festiwal jako fani muzyki, jako widzowie. Tym razem pojawili się na nim niejako po drugiej stronie, czyli na scenie. Dało się odczuć, że był to dla nich naprawdę wyjątkowy występ, ale w którymś momencie już żegnając się z publicznością, chociaż mówili, że w ogóle nie chcą z tej sceny schodzić, powiedzieli: chodźcie na koncerty polskich wykonawców, chodźcie na koncerty młodych polskich artystów, pokazujcie im swoje wsparcie. I to było wczoraj gdzieś odczuwalne w powietrzu, szczególnie w tej pierwszej części dnia, że polska muzyka, młoda polska muzyka nie musi się niczego wstydzić, niczego obawiać, jeśli chodzi, nie wiem, o duże nazwy, które może mają rekomendacje jakiegoś, nie wiem, ważnego serwisu internetowego, czy opiniotwórczej gazety, czy jakieś przeboje w tym środowisku. To już nie wystarcza. Już ten zachwyt tym, co zagraniczne, bo na OFF nie obowiązuje do końca zasada zachodnie, to już minął. I dzisiaj jest po prostu, o tym też wczoraj mówił Artur, przede wszystkim ciekawość. To, myślę, jest pierwsza kategoria, która cechuje tych, którzy tutaj przychodzą. To nie jest tak, że wszyscy, którzy są na OFF festiwalu, doskonale znają wszystkich wykonawców, którzy tu wystąpią. Wręcz przeciwnie, bym powiedział. To też jest frajda. Pójdę, zobaczę. Może uznam, że to jest tak nie moje, że przejdę się na inną scenę, a może właśnie odkryję dla siebie coś nowego. Ja też wczoraj pytałem Artura Rojka, mówię, że z roku na rok tak naprawdę znam chyba coraz mniej zespołów. Czy ja się starzeję, czy te zespoły się zmieniają? No w tym roku może z 6, może 7 zespołów, tak na początku patrząc na ten program, znałem. Później oczywiście posłuchałem, starałem się zaznajamiać z tymi zespołami i tak też jest, jak rozmawiałem z ludźmi. Ktoś mi nawet powiedział, że tak naprawdę znał jeden zespół z całego tego festiwalu. Właśnie, jeszcze taka inna rzecz, takie obserwacje socjologiczne, bo tutaj mam wrażenie, z roku na rok przyjeżdżają też troszkę inni ludzie. Ten festiwal trochę inaczej wyglądał, kiedy był jeszcze w Mysłowicach. wygląda inaczej teraz w Katowicach i robi się taki trochę pokaz mody, tak jak często mówimy, że tak jest na festiwalach. Oczywiście obowiązkowe kalosze, no i obowiązkowe też słuchawki, które stały się ostatnio bardzo popularne w połączeniu oczywiście z najmłodszymi, bo tutaj pojawia się bardzo dużo dzieci. Ja nie wiem, czy państwo to słyszeli, to z ust Łukasza padło pokaz mody. No tak. Bo tak jest. Także dzieci i słuchawki, to jest naprawdę świetna sprawa, bo młodzi przyjeżdżają, czasami może jeszcze trochę nieświadomie, ale poznać od razu dobrą muzykę. Uważam, że trzeba od najmłodszych lat pokazywać dzieciom dobrą i różną muzykę, żeby później też miały swój gust muzyczny, a dzieci niesamowicie rozwija też muzykę, więc jak najbardziej. Wiadomo, do pewnego momentu trzeba dać im też odpocząć, tak jak my teraz, ale jak najbardziej z dziećmi na takie festiwale. Czyli nie tylko tutaj na uboczu, ale pod sceną też jesteście, tak? Mamy specjalne słuchawki, żeby mały nie ucierpiał, więc jak najbardziej tak. Dziecko chciało, czy wy chcieliście je wziąć tutaj? Przede wszystkim my chcieliśmy, ale dziecko już drugi raz, więc też nie miało nic przeciwko. Muzyka. Dziecko lubi tańczyć i śpiewać, więc całkiem dobrze się z nami bawi tutaj na koncertach. Ile ma lat? Roczek. Coś rozumie, skacze, cieszy się jak tak, jest na koncercie? Jak najbardziej. On bardzo reaguje dobrze na muzykę, klaszcze od razu jak słyszy dźwięki, tańczy, więc na pewno się cieszy, że tu jest. Tańczy, nie ucieka. Piaskownica zdaje swoje zadanie, więc my jesteśmy zachwyceni. Myślę, że w przyszłym roku będziemy na pewno. Słyszeliśmy, że jakby ten festiwal ma to do siebie, że jakby rodziny z dziećmi tutaj odnajdują siebie i swoje miejsce, więc stwierdziliśmy, że może to będzie też miejsce dla nas, po prostu. Ale słuchawki obowiązkowo? Obowiązkowo, z uwagi na hałas, to jakby podstawa, byśmy przygotowani. Niezbędne, no jednak słuch jest bardzo wrażliwy, a tutaj dźwięki są mocne, więc żeby nie uszkodzić słuchu, trzeba mieć ze sobą sprzęt odpowiedni. To jednak jest duży hałas i ona nawet jak jest bez słuchawek, to krzyczy, że jej się nie podoba, że za głośno. A słuchawka jest okej. Chciała tu przyjechać? Myślę, że nie wiedziała, że tutaj jedzie. Powiedzieliśmy, że jedziemy na wakacje, ale jej się podoba. Podoba ci się? Tak, no podoba się, ale mówiliśmy, że kalosze i słuchawki. Kaloszy wczoraj było trochę, mimo że przecież padało tylko przez moment i tak naprawdę one niezbędne nie były. Dzisiaj mamy nadzieję, że też nie będą potrzebne, no ale 30 to nie ma. 30 stopni, no tak, mówiliśmy. Powiedzcie właśnie szybciutko, jakie atrakcje dziś? Mówi się, że 30 to nowa 20, więc może to jakoś no tak. Pogodę nam i temperaturę tutaj zaczarowało. Dzisiaj Jesus and Mary Chain, The Northwest. Duże już takie nazwy, naprawdę znaczące coś na rynku. Trochę wbrew temu, co mówiliśmy wcześniej, że na tym festiwalu chodzi głównie o poznawanie. Poznawanie też, ale w którymś momencie zaczynają się już prawdziwe doznania, takie, kiedy znasz te piosenki, kiedy możesz je sobie usłyszeć w wielotysięcznym tłumie, coś nawet sobie pośpiewać, trochę potańczyć. Więc dzisiaj mieszanka dla każdego coś, co ma ochotę usłyszeć i no zobaczyć. No i Mr. D, czyli Dorota Masłowska. Tak jest. Anna Gacek, Łukasz Karustas o festiwalu Zazdroszczę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za tę relację. No a ponieważ polska młodzież słucha polskich piosenek, to na zakończenie cała młodzież trójkowa. Także ta po 30 i po podwójnej 30 z prezentem. Kobiety i Marcello oczywiście, a my się już żegnamy. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia za 4,5 minuty, godzina 9. Upalny, pomieszany dzień, Monte Cassino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję, flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco, flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, si, si, si. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Zapraszamy do reklamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. 4, 3, 2, 1. Start. Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje i zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro zestaw Lenor 3 litry różne zapachy tylko za 15,98. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Dresdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 dzień sierpnia, na zegarach 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje mężczyzna zaatakowany nożem w Krakowie, pobójce. Policja zatrzymała 2 osoby. Bez wsparcia z budżetu państwa może nie wystarczyć pieniędzy na emerytury, ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. $225 milionów na izraelską obronę przeciwrakietową. Takie wsparcie władzom w Tel Awiwie przekażą Stany Zjednoczone. Brutalne zabójstwo w krakowskiej Nowej Hucie. Podczas bójki zginął 31-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na osiedlu Kazimierzowskim. Do grupy młodych ludzi podeszło kilku mężczyzn. Wywiązała się sprzeczka, potem szarpanina, a w końcu w ruch poszły butelki i noże. 31-latek został ciężko ranny. Przewieziono go do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy zmarł. Policja złapała kilka osób, które najprawdopodobniej brały udział w bójce. Były jednak pod wpływem alkoholu i zostaną przesłuchane dopiero wtedy, gdy wytrzeźwieją. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Dodajmy, że policja wyklucza raczej porachunki między kibicami. Zdaniem funkcjonariuszy najprawdopodobniej była to przypadkowa awantura. NIK alarmuje, w dłuższej perspektywie może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych. Raport Najwyższej Izby Kontroli o przejęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywów OFE głosi, że te operacje przeprowadzono prawidłowo. Jednak, jak mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, potrzebne są dodatkowe pieniądze z budżetu do ZUS-u, bo w przyszłości pieniędzy na wypłatę emerytur może zabraknąć. Mimo przejęcia przez ZUS aktywów od OFE, w dłuższej perspektywie, bez wsparcia z budżetu państwa, może brakować pieniędzy na wypłatę emerytur, głównie z powodów demograficznych. bo będzie spadała liczba osób płacących składkę, a rosła liczba emerytów. Także ZUS przewiduje dalszy wzrost deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stany Zjednoczone wesprą izraelską obronę przeciwrakietową kwotą 225 milionów dolarów, zdecydowała Izba Reprezentantów USA. Ustawę musi jeszcze podpisać Barack Obama, ale to już tylko formalność, bo to właśnie prezydent wystąpił do Kongresu o przekazanie Izraelowi dodatkowych pieniędzy na system Żelazna Kopuła. Ten strącił już setki rakiet wystrzelonych przez palestyńskich bojowników. Barack Obama mówił wczoraj, że Izrael musi mieć zdolność do obrony, a nieodpowiedzialne działania Hamasu zagrażają ludności cywilnej. Walki w Strefie Gazy trwają. Tylko wczoraj w czasie izraelskich operacji wojskowych w Rafa zginęło około 100 Palestyńczyków, ponad 350 zostało rannych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków przekroczyła już 1,5 tysiąca. Według ONZ-u 3/4 ofiar śmiertelnych tego konfliktu to cywile, w tym wiele dzieci. Wirus Ebola na zachodzie Afryki rozprzestrzenia się tak szybko, że nie daje się go kontrolować, alarmuje WHO. Przy odpowiednich środkach epidemię można jednak powstrzymać, zapewniała szefowa Światowej Organizacji Zdrowia podczas szczytu w stolicy Gwinei. Jednym z takich sposobów jest przeznaczenie 100 milionów dolarów na walkę z chorobą. Szczegóły tego właśnie planu omawiano w Gwinei. Inny już wprowadzony środek to odizolowanie ludzi na najbardziej zagrożonym obszarze. Kwarantanny mają pilnować wojsko i policja. Trzecia metoda to podawanie eksperymentalnej szczepionki, której jeszcze nigdy nie testowano na ludziach. Brytyjski ekspert profesor Jimmy Whitworth mówił BBC, tylko w takich sytuacjach jak epidemia można ją przetestować, podać ją ludziom zaraz po kontakcie z wirusem, bo gdy pojawiają się objawy choroby, to jest już za późno. Według oficjalnych danych WHO do tej pory w 4 krajach na zachodzie Afryki wirusem zaraziły się 1323 osoby, 729 zmarło. Zdaniem ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być dużo wyższa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wirusem gorączki krwotocznej zakaziło się też dwoje Amerykanów pomagających w leczeniu chorych we wschodniej Afryce. Wysłano po nich specjalny samolot skonstruowany do transportu pacjentów z chorobami zakaźnymi. W połowie września w USA mają ruszyć testy eksperymentalnej szczepionki przeciwko eboli. Dwa rekordy Guinnessa na 20. przystanku Woodstock pobite. Pierwsze wyzwanie polegało na stworzeniu największej na świecie sztafety na rowerze stacjonarnym. W tym zadaniu wzięło udział 321 śmiałków. U mnie na rowerze jest prędkość kilometrów 44-45. Żeby pobić rekord Guinnessa, trzeba było posadzić na naszym rowerze co najmniej 250 osób. Każda z tych osób musiała przejechać co najmniej 1 kilometr po to, żeby zbudować najdłuższą na świecie sztafetę na rowerze stacjonarnym. Lubię jeździć na rowerze. Jadę na rekord, trzymanie 50 na godzinę, siadnie i nie jest dla mnie żadnym problemem. Udało się też pobić drugi w tym roku rekord Guinnessa na przystanku Woodstock. Tym razem chodziło o zebranie jak największej liczby osób z całkowicie pomalowanym ciałem. Na udział w tej zabawie zdecydowało się 398 uczestników festiwalu. To jest technika airbrush, czyli technika polegająca na rozprowadzeniu farby za pomocą pistoletu i kompresora. Ja jestem Supermanem, awatarem. Aktualnie jestem cały niebieski od góry do dołu i mam na środku klaty znak Supermana. Przystanek Woodstock to największa impreza w Polsce, jeden z największych festiwali na świecie. Co roku przyjeżdża na nią kilkaset tysięcy ludzi. To był Serwis Trójki. Teraz już o sporcie. Michał Gosiarowski. Obronić tytuł drużynowych mistrzów świata to zadanie na dziś dla naszych żużlowców. W finale w Bydgoszczy Polacy będą walczyć z Brytyjczykami, Duńczykami i Australijczykami. Początek finału o 19:00. Korona Pogoń i Legia Górnik to z kolei zaplanowane na dziś mecze T-Mobile Ekstraklasy.